Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Nesta 12ª edición do Aveiro acubillarannos dúas pioneiras, dúas desas figuras femeninas influintes que até non hai moito estaban algo eclipsadas no mundo da música, ou polo menos non todos recoñecidas que deberan, como ocorre noutros eidos. Neste caso estamos a falar das músicas estadounidenses, as que saíron do gospel, do blues, que deron lugar ao rock and roll e ao rhythm and blues. Rosetta Nubin naceu en Cotton Plant, Arkansas, en 1915, a predecesora do rock and roll. Comezou cantando gospel. A súa familia mudou a Chicago, onde enamorou do blues, influída por Memphis Minnie, outra das pioneiras. Cuestionada por sacar o gospel das igrexas e mesturalo, comercializalo con outros estilos paganos, acusada tamén de bisexual, Edeka, a súa discográfica, despediuna a finais dos 50. En Europa, creceu a súa sona a partir deses anos e influiu en moitas bandas británicas. Sister Rosetta Tharpe. Now, won't you hear me swinging? Hear the words that I'm singing. Mush my soul with water from on high. While the whirl of love is around me, evil thoughts do bind me. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in thy bosom. Tell the sun the life is over in the cradle of thy love. Hold it be. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. Faith I'm maintaining, I just go on uncomplaining. But before this time, another year, oh, my life may all forsake me, and death may overtake me. But if I am with him, I have no need to fear. You just hide me in thy bosom. Tell the storm of life is over. Rock me in the cradle of thy love. Oh, defeat me. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. Oh, make my journey brighter. You just make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me. Thy loving kindness fill me. Then you hold me in the hollow of thy hand. Rock Me, 1938. E logo tería outros éxitos como This Train e tamén Down by the Riverside. Escoitade estas cancións de Sister Rosetta Tharpe. E a outra pioneira que reivindico neste Aveiro de Músicas é Willie Mae Thornton. Comezou a cantar na igrexa e despois en pequenos clubes. Naceu en Montgomery, Alabama, en 1926. Tamén tocaba a armónica e a batería. Tiña moito feeling, moita presenza escénica e unha voz exuberante. Firmou en 1951 co selo Peacock, apoiada polo grande Johnny Otis, e foi, entón, rebautizada como Big Mama Thornton. O seu grande e único éxito foi un número un nas listas de Rhythm and Blues, Hound Dog, só a voz. Fixo a famosa despois Elvis Presley. Personalidade independente, rebelde, muller, lesbiana, 180 kilos chegou a pesar e tiña a súa querencia polo alcohol. Morreu en 1984, soa e arruinada. Outra das súas grandes cancións foi tamén popularizada por Janis Joplin, Ball and Chain. Big Mama Thornton é a ponte entre o blues e o rock. E o disco que quixen recuperar é unha maravilla na que está acompañada nada menos que pola banda de Muddy Waters, na que están nada menos que a guitarra de Muddy Waters, a harmónica de James Cotton ou o piano de Oris Spann. A sentida I Feel the Way I Feel, composición propia da grande Big Mama Thornton, 1966. Grazas por buscar a cubillo musical no Aveiro de Músicas. Saúdos de Pepe Cuña. Good Lord, lift me up. and got me out of my days. He got his hand on my shoulder, guiding me in every way. Oh no, I know in every way. At his command, oh Lord.